Ce simt de ascuns în trup, printre secrete nerostinte. Ca un pasnic de noapte la o fabrică de vise, scăldat în umbre lumini, aproape stinte. Mă încearcă scrijelindu mintea, devin un dominos, ca un joint rulat în grăba prins tras la indigo. Pierdut din labirintul unei zile mult prelungi, ascund anotimpul în cusătura unei gluși. Și gândurile pe ei neplătind o nebunie, și focul care arde o viață de hârtie. Cu voi și mi-a rămas, suntem copii de nicrie. Aż klasnę sobie w dłonie, podwójnie sobie klasnę, a to po pierwsze dlatego, że zrealizowaliśmy pięknie, wypełniliśmy dzisiejszy leitmotiv późnym kwietniem, gram konkretnie, a po drugie jakie piękne, lingwistycznie rzecz biorąc oczywiście, znaki diakrytyczne w tych tytułach, w tym zestawie muzycznym i jakieś takie akcenciki jak łódeczka nad A i takie ogonki pod T. Aż naprawdę boję się to wymówić. Na szczęście nazwa tego rumuńskiego, bo to było po rumuńsku, jeśli ktoś się nie zorientował, no nie było łatwo. To był to zespół z Rumunii o dosyć prostej do wymówienia nazwie H8, ale zaraz, zaraz, doktorze, no to chyba po rumuńsku by to trzeba wymówić jakieś H8, ale oni wcale nie chcą, żeby ich po rumuńsku wymawiać, bo zdaje się kalambur w tym H8 polega na tym, że trzeba to czytać po angolsku. O nie, to my takich zespołów nie chcemy w takim razie. To do widzenia, H8. Wywołana do tablicy zestawem tureckim. Basia donosi, jak będę jechała do Stambułku, to będę musiała zorganizować jakiś hotel psi dla mojego Ajaksika. A może pan by chciał zająć się moim pieskiem w czasie mojej nieobecności? Basia kontynuuje. Na razie do Stambułku nie jadę. Uff, żyło mi trochę. Ale nawet jak pojadę, to będzie to od środy do niedzieli, więc strefy żadnej nie stracę. No, to zależy, w który dzień strefa będzie nadawana. Być może do czasu podróży Basi do Stambułku, no to już 3 razy się zmieni pora nadawania strefy. Oczywiście mówię o dniach, bo między 2 a 4 to się na pewno nie zmieni. Po 4 można jechać do Stambułu. Doktorze Wilczurze, czy jakiś płodozmian, czy jakaś melodia mogłaby teraz nastąpić? Czy jakieś takie instrumenty niepodłączone do prądu, no żeby nas ta pieśń niosła i żeby jeszcze można było sobie popląsać. No czego się nie robi dla słuchaczy. To będzie odprężenie, odpoczynek i płodozmian. Ten zespół jest bardzo lingwistycznie wyewoluowany i zaawansowany. Niby to Hiszpania, ale nie, to nie Hiszpania, to Katalonia, doktorze Wilczurze. Dlatego nie będą śpiewać po hiszpańsku. Będą śpiewać rzeczywiście po kastylijsku, bo nie ma języka hiszpańskiego, nie wiem, czy już wcześniej o tym wspominałem, ale przy okazji, ponieważ wiadomo, no w Hiszpanii tych języków co nie miara. To będą też śpiewać trochę po kastylijsku, trochę po baskijsku, trochę po włosku, po francusku. No nie wszystkie te utwory teraz zaprezentujemy, ale cały ten przekrój jest obecny na tej płycie zespołu La Pegatina. La maraña está de moda y dice, el mañana no apetece. Si cuando la trucha llora, uy, uy, uy. Si cuando la trucha llora, uy, uy, uy. Se fue el curandero y solo nos dejó. Se fue el curandero sin decir adiós. Se fue el curandero, uy, uy, uy. Se fue el curandero con él la solución. A las artes deliciosas que prevén el devenir. Uy, uy, uy, que prevén el devenir. Uy, uy, uy. En su chistera una risa pasajera gritaba el remedio. El curandero. Las manos en la cabeza, profunda tristeza y desolación. Se fue el curandero y solo nos dejó. Se fue el curandero sin decir adiós. Se fue el curandero. Uy, uy, uy. Se fue el curandero. Por las que no me mojo, no. El curandero se llevó el sueño de hacer lo mejor. La espera venera su misterio, sí. Ya parece como el fuego. Just tell me what stops you from living life to its full. Se fue el curandero y solo nos dejó. Se fue el curandero sin decir adiós. Se fue el curandero. Hoy, hoy, hoy. Se fue el curandero. Olivia salió del infierno para venirme a buscar. No la paró el respeto ni tampoco la dignidad. Mareaba la perdí para que no me la comiera. Siempre fue la más pirata del lugar. Te gusta llamar al mal tiempo, si tú me llamas yo vengo. Contigo me sinvergüenzo, porque las malas cosas se pegan. No huyen, no escapan de ser como son. Que aproveche esa mala leche de tu interior. Oh, oh, oh, oh, oh, éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas, a punto para la explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas en erupción. Sin compasión. Tenía la sangre fría, más frío su corazón. De muy mala intención y de mala hierba, voy dejándola que hierba para alejarme de ella. Éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas, a punto para la explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas en erupción. dignidad y mare mareaba la perdiz para que yo no me la comiera. Siempre fue la más pirata del lugar. Éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas a punto para la explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas en erupción. Tutaj na przykład podśpiewywali sobie po baskijsku, to znaczy po hiszpańsku, no baskijski jest przecież językiem hiszpańskim. Podśpiewywali też sobie po kastylijsku, czyli po hiszpańsku, bo kastylijski też jest językiem hiszpańskim. Oj, doktorze Wilczurze, już nie chcemy, żebyś niósł ten kaganiec oświaty językowej, bo nic nie rozumiemy po prostu z tego, co mówisz. Chyba się zakałapućkałeś w całej tej lingwistyce, a może i ten twój dyplom lingwisty stosowanego to jednak na promocji był kupiony. Zespół La Pegatina w różnych językach śpiewa. Nie wszystkie w tym zestawie muzycznym. Ten zestaw muzyczny był z kolei po to, żeby się odprężyć, bo już za chwilę można na przykład ziółka sobie wstawić albo zacząć myć okno, gdyż no będziemy wypełniać leitmotiv późnym kwietniem gram konkretnie. A to było dla odpoczynku, żeby sobie nóżka chodziła. I odkładamy w takim razie zespół La Pegatina z Katalonii. I przypominamy, że jest kontakt z audycją. strefa@polskieradio.pl. Co tam komu na wątrobie, czy na sercu, czy na innym organie leży, to śmiało można do nas nagryzmolić. Nie wiem, czy to już jest powszechnie wiadomo, ale nikt nie słucha o tej porze. Nikt. Nawet czasem doktor Wilczyk już nie słucha tych wszystkich narzekań słuchaczy, jak na przykład tutaj. Ale tutaj strofy poetyckie, rymowane. No to jeszcze posłucham w takim razie, gdyż jestem wielkim miłośnikiem poezji. A Janek zawsze takie piękne strofy do nas przysyła. Janek nie chce wziąć sobie do serca dobrych rad doktora Wilczura i coraz bardziej taki zniecierpliwiony jest na podpowiedzi, podszepty doktora Wilczura. Janek w kolejnych strofach poezji danosi. Doktor krotochwilny banialuki gada. Słuchacze zlęknieni stąpają po ziemi. Leitmotiv nie pasuje, o tu. Chyba doktor Wilczur jest jedynym człowiekiem, który leitmotiv potrafi napisać dobrze ortograficznie. O właśnie, to nawet nie tylko rytm, ale i ortografia. Leitmotiv nie pasuje, choć się mu rymuje. Pora oddać kierowanie, to nic się nie stanie. Polska to jest trudna języka. O, doktor Wilczur bardzo chętnie kierowanie oddał, szczególnie na majówkę. Może jakiś urlopik tutaj. Dzięki czemu słuchacze też zyskają godne zastępstwo. strefa@polskieradio.pl i możemy wreszcie, specjalnie dla Janka to będzie zestaw późnym kwietniem gram konkretnie. Oczywiście nic nie da się zrozumieć. Sąsiedzi od wieków. No ale nie można się z nimi dogadać. Z Litwy zespół Kses. No oczywiście, późnym kwietniem gram konkretnie, no właśnie, a słuchacze o tej porze, w środku nocy, błagają. Doktorze, może coś z melodią, może coś takiego delikatnego, subtelnego i finezyjnego. Może, ale na miłe finezyjne trzeba sobie zasłużyć, a tymczasem to był konkret z Litwy. No oczywiście nic nie dało się zrozumieć, ale to świetnie, bo dzięki temu nikt nie wie, co jest grane w audycji. Kses, tak się nazywa ten zespół, oczywiście będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna strefa. Sprawdzam, czy są jakieś znaki diakrytyczne. Jest jeden, no, wszystko, żeby było łatwiej znaleźć, żeby można było sobie złowić tę muzyczną, litewską rybę w sieci. To odkładamy w takim razie na kubkę, bo oczywiście mamy tyle spraw do załatwienia, tyle płyt i fonogramów do odtworzenia, że nie można zwlekać. Pewnie słuchacze chcieliby jakąś melodię teraz. No nie wiem, nie wiem. Bo okładka tej płyty wygląda jak reklama sklepu obuwniczego. Budki niczego sobie, mocne takie, skórzane za kostkę, gruba podeszwa, pięknie wypastowane. A właściciele, nie wiem, czy tych butów, czy wykonawcy tego zestawu muzycznego wspominają swoje młode lata. Zresztą tytuł tego albumu, a właśnie, że będę czytał po francusku, gdyż muszę nieść jako doktor Wilczur i lingwista stosowany kaganiec oświaty au fil du temps, czyli na przestrzeni lat, na przestrzeni czasu. O, na przykład Les années oi, czyli lata oi. Ale również panowie wykonawcy są bardzo zakochani w swoim kraju. Opiewają Francję, Paryż, czyli nie będzie melodii. Nie no, panowie rzeczywiście noszą takie mocne buty. No, mają takie głowy, powiedziałbym, ładnie ostrzyżone, ale melodią nie pogardzą. Nazywają się trochę, może no, nie z francuska, aż zrobię West Side Boys. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Ils se promènent dans leur quartier, car ils ne foutent rien de la journée. Ils ne veulent pas travailler, ils sont rien dans la vie, mais ils font parler d'eux. Ils font peur dans la nuit, la gloire c'est ça pour eux. Pour eux. Ils n'ont rien à perdre dans la vie, car ils ne possèdent rien. Alors ils frappent dans la nuit, pour prouver qu'ils existent enfin. Ils sont rien dans la vie, mais ils font parler d'eux. Ils font peur dans la vie, la gloire c'est ça pour eux. Pour eux. Ils tournent dans les bas quartiers où il règne la pauvreté. À Paris, Londres, Dallin, ont-ils un avenir pour demain? Ils n'ont rien dans la vie, mais ils font parler d'eux. Ils font peur dans la vie, la gloire c'est ça pour eux. Pour eux. Ils n'ont rien dans la vie, mais ils font parler d'eux. Ils font peur dans la vie, la gloire c'est ça pour eux. Ils sont rien dans la vie, mais ils font parler d'eux. Ils font peur dans la vie, la gloire c'est ça. Panowie z francuskiego, jak na ironię, zespołu West Side Boys opiewali, ale melodyjnie, to trzeba im przyznać. Była melodia, była. Nóżka sama chodziła, chodziła. No, nóżka o buta, w twarde, skórzane buty za kostkę. Ale po tylu latach panowie już tak nie wyglądają. Wyrasta się, no, widocznie się wyrasta. West Side Boys odkładamy i francuski mamy w takim razie z głowy, no właśnie, bo dr Wilczur za każdym razem prosi, uprasza, żeby listele były ponadczasowe, transcendentne, aksjologiczne i uniwersalne. Na co Stefan z Mielca odpowiada pod strefa@polskieradio.pl, że uniwersalny to jest klucz francuski. Zdaje się, że to był bardzo, bardzo uniwersalny zestaw muzyczny. Ale doktorze, czy możemy liczyć na jakiś miły dla ucha, finezyjny i delikatny, stonowany zestaw muzyczny? Zastanowię się. Nie, no dobrze, dla słuchaczy wszystko, no, a przynajmniej sporo. To może jakieś anielskie głosy dla zapewnienia płodozmianu. No ale skąd tu anielskie głosy? A nie, no przecież najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. A no nie, nie, tu jakaś koleżanka z Bułgarii jeszcze jest. To. No, nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć. Ale zespół polski jak najbardziej. Polscy chłopcy w językach obcych. Kiedyś mieliśmy taki leitmotiv. Nie, nie, chłopcy, a właściwie jeden chłopiec tutaj służebną rolę wobec wszystkich dziewcząt w zespole pełni. Służebna rola to gra na lutniach długoszyjkowych, dawulu, botchranie, darabuce, śpiewie od czasu do czasu, tamburynie i innych instrumentach perkusyjnych. Na szczęście chłopiec nie będzie śpiewał, bo potrzebne nam są teraz właśnie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola anielskie głosy. Percival.

Doktorze Wilczurze, no jaki to polski zespół, jak nie po polsku śpiewał? No wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu. No, no da banał i sztampa. A polski zespół śpiewający najpierw po czarnogórsku, a potem po chorwacku. O, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No, w sumie Bałkany. Zresztą tak się ten album zowie. Pieśni Słowian Południowych. To chyba północnych powinno być, bo bliżej północy niż południa teraz jest. No ale zaraz, zaraz, doktorze Wilczurze, przecież nie ma Słowian Północnych. strefa@polskieradio.pl. No to mam nadzieję, że płodozmian mamy już z głowy. Zespół Percival z Lubina. Nie mylić z Lublinem. Odkładamy. I już anielskie głosy mamy z głowy. strefa@polskieradio.pl. Zawsze można pisać, nawet w sprawach przyziemnych można pisać. Jak na przykład nasz kronikarz siwy. To ja już się biorę za uzupełnianie kronik i z niecierpliwością wyczekuję jak najszybciej kolejnej strefy. No, doktor Wilczur, no, nie wie za bardzo, kiedy ta kolejna będzie. No ale tymczasem, bo jeszcze chwilka zostało, jak doktorze Wilczurze nie będziesz gadał, to zmieścisz tutaj całkiem zakręcony zestaw muzyczny. Tak, mamy właśnie trochę miejsca na coś dziwnego i wstrząsającego. Z Izraela, Orphaned Land. רוק נטול אנגלית, כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית, אל תרדמו, שלחו מייל לכתובת strefa@polskiradio.pl. מזמור לדוד אדוני, רואי לא אחסר, ונעוד דשא ביצני, על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בבית צל מוות לא אל הרע, כי ידיי עמדי שפחה ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן כסיר ויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. No to trochę się zakręciliśmy na koniec. No jaki koniec? Koniec to dopiero za chwilę długą. Będzie, wszystko będzie można sobie sprawdzić wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, tak jak ten ostatni zespół z Izraela, Orb Haned Land. No tak się nazywają. A co? A za tydzień? Ha! A za tydzień strefa majówkowa? No, trzeba będzie się orientować, trzeba będzie sprawdzać, trzeba będzie się interesować, czy niepowaga strefy rock'n'rolla wolnej od Angola będzie licować z powagą święta Konstytucji. Doktor Wicur już absolutnie nie ma nic do dodania. Został mu tylko... Ładny finał! Ładny finał! I pożegnanie po czesku. Čas odplivnout tu svoji krátkozrakost. Začni už být, hej! Tím správným směrem, tam odkud ti kejvá, ta bisexuální děvka, co každýho jednou sejme. Thank you. Rosso. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi.